we can do for you. Grupa The Dumplings i utwór Kto zobaczy. Yeah. I teraz, proszę Państwa, z miłości do muzyki dalej jeden z moich ulubionych zespołów, który otworzył furtkę, rozbudowując instrumentarium do nowego spojrzenia. Zresztą cały czas oni się rozwijają. Mowa o formacji Sensor. Dziś utwór Dorm Game. a baseline check, for a baseline check, for a baseline check. Wanna check for a baseline, for a one line check, for a baseline check, check, check, check, for a baseline check, for a baseline check, for a baseline check, check. Wanna check for a baseline, for a one line check. Jedna z ważniejszych formacji obecnie na polskiej scenie niezależnej, czyli Wędrowcy, Tułacze Zbiegi w utworze Straganiec. grupa White Zombie i Black Sunshine. Przed Państwem zespół z alternatywnej sceny trójmiejskiej z lat 80. Boom, Wakacje w Rzymie i pierwszy utwór, który wyszedł na ich singlu pod tytułem Pierwszy. Nowy Big Ben, nowa era, ale wiem. Słuchają Państwa Ptaki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami Jack White i jego The Dead Weather w utworze Impossible Winner. Desert sun, the ever endless sea, not a drop of blue or white is where it shouldn't be. I'm a wheel going round in a mirror house. I'm made with no way out. What you have fears about holding on to everything that's come and gone. Kompozytorka, autorka tekstów, osoba wszechstronna, jeżeli chodzi o uzdolnienia związane z muzyką, z układaniem harmonii prawie idealnych, Mela Koteluk i melodia ulotna. Wyciągam do niej rękę. protoplasta grupy Queens of the Stone Age, czyli grupa KS w utworze Green Machine. Trójkowej aptece nocnej, trochę, proszę Państwa, industrialnego rocka, choć w gruncie rzeczy ta nazwa wymyślona i przyklejona do Agresywy 69 niekoniecznie jest rzeczywiście adekwatna. Dziś utwór tego zespołu pod tytułem Geny Milczenia. Incorporated Elect, czyli jeden z naszych głównych punktów w aptece nocnej, czyli grupa Killing Joke. Przed Państwem Klaus Mittwoch i utwór Śmielej. choć łezka się wokół kręci, czas się pożegnać. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchaliście Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy i całego udanego dnia, dedykuję Wam utwór skandynawskiej grupy Gaupa pod tytułem The Drunk Autopsy Want to Fight It. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. Yeah. Kosmos poza Unii.